Yeah. Nou, ga je nog zingen, Hofman, of hoe zit dat? Goed zo. Ga zingen. Ja hoor. Goeiemorgen. Buonasera, signor. Ik zet de stream erop gelijk maar even, vind je niet? Zo, wat gebeurt. Even checken, Buonasera, signore. Ja. Even zien. Oh, heerlijk. Ja, het werkt. Kopje thee en een blootje. Dus dit deel van de operatie zit erop. Is dat zalig of wat? En natuurlijk. Ook dat nog. Dat is een 20 jaar vertraging. Ik hoor mezelf ergens daar. Het is publiek.